dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Yeah. You want Western? This is Western. Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 3 del TAP Esports, de l'era retallada, període qui paga descansa però qui cobra també. I que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Ja que agafem un caire així culinari, culinari, que la pilota ens agrada més a l'olla, ara és temps de trobar organismes de cèl·lules eucariotes de digestió externa, consten d'un casquet esfèric que s'anomena barret o capell, pileus. El pili o pileu, en micologia, és el nom tècnic que rep el capell o la part del barret dels cossos fructífers que suporten la superfície que porta les espores, himeni. Pili o pileu, que prové del nom del capell, que en temps dels antics romans es posaven els antics esclaus quan s'alliberaven. Avui, 22 d'octubre de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal, són ara mateix les 12 i 3 minuts. Amb una temperatura de 10.6 graus centígrads, una humitat del 87% i una pressió atmosfèrica de 1.009.9 hectopascals. Avui, bolets, castanyes i pinyes amb almíbar pel 107.3 de la vostra FM. Sostingut o sostinguts per una cama o peu anomenat estípit, en micologia és el nom tècnic que rep el peu. L'estípit és una mena de tija que dona suport al pileus o capell. Com els altres, excepte l'himeni, l'estípit, o sigui el peu, està compost de teixit estèril. En alguns casos, tanmateix, l'himeni fèrtil s'estén una mica més cap avall de l'estípit. No tots els nostres organismes disposen d'estípit, o sigui, de peu. El benefici evolutiu de disposar d'estípit, o sigui, de peu, es considera que és el de facilitar la dispersió de les espores. Un capell o barret o pileus, alçat per sobre del sol, facilita l'acció del vent i del pas dels animals per a dispersar-ne les espores. I a mi què? Doncs tot això és la part visible d'aquests organismes. Vaja, que és temporada de bolets. Jo diria, a més, no és temporada de bolets, sinó que és una gran temporada de bolets, o esperem que sigui una gran temporada de bolets. Un bon final de feliç, seria un bon final feliç, però amb bolets. I com si fossin barrufets, obrirem bé les nostres orelles per escoltar la cançoneta que avui ens a la porta. Doncs, Mike Oldfield. Hem triat un tema que porta per títol Family Man. Esperem que us agradi. Salutacions cordials! She was his for a price, but he said, leave me alone. I'm a family man, and my bank is much worse than Vinga, va, són les 12 i 9 minuts. Anem ja molt de pressa a passar la nostra convidada, la nostra persona que tenim a l'entrevista d'avui, que la tenim mitjançant el telèfon. Deixa'm tocar fusta, perquè això d'aquest telèfon aquí no ens acaba d'anar prou bé, eh? Però, bueno, no és l'única cosa que acaba d'anar prou bé, perquè jo mateix, em poso a davant, és el primer voluntari perquè això no vagi tan bé. Faig el que puc perquè vagi bé, però noi, no acabo d'agafar l'engràs. Per tant, aneu a passar el primer entrevistat, no es talli. Bea Rodríguez, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Perfecte, Bea, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Anem amb un mes de retard, eh? Bé, no passa res, més val tard que mai, no? Diuen això, no? Sí, senyora, més o menys, eh? Perquè, escolta, més o menys, no? Perquè, mira, us explico una mica, teníem l'entrevista preparada ja des de l'any passat, eh? Com qui diu, des de l'any passat. Sí. T'havíem de fer a finals d'any. Però després el vam estar parlant i em vas dir, no, millor que em faiguis al setembre. Uh-huh. Vale, a setembre tenia una entrevista preparada amb el Moisès Gangolells, l'organitzador de la prova de la Selfish. Uh-huh. Sí. Ens va anar prou bé, va ser el primer programa. I vam quedar amb tu per parlar la setmana següent, que havia de ser el 20 i pico, no recordo, 20 i pico de setembre. Sí, possible. Res, total, que després va haver problemes, vam deixar de fer el programa, ara hem tornat a reemprendre la situació, vam tornar a quedar una altra vegada, bé, la setmana passada va passar una cosa molt rara, que les línies no anaven. I fa un moment he tremolat i tot, eh? Bé, fa un moment he tremolat perquè tornava a estar el telèfon penjat. Tota la línia... No funcionava. Tota la línia de telèfons, dic, mare meva... Hauré de fer-ho per, com se diu, hauré de fer-ho per mans lliures, però quedarà horrible. Que són coses que passes, però que no m'agrada fer-ho. Per això vam deixar de fer el programa per raons similars, no? No de caires de telefònica, però bueno, és igual, tampoc en parlarem. Ara, bueno, nosaltres hem de... Ara ja està solucionat i ja està. Doncs. Exacte, ara estem aquí, eh? Orella a orella. Sí, això mateix. Bea, doncs escolta, t'hem tret... deus tenir feina, eh, ara? Bueno, estava entrenant, sí. Avui estàs entrenant. Bueno, quants dies entrenes a la setmana, Bea? Bueno, cada dia. El que passa que hi ha grups, eh? Hi ha diferents grups, uh-huh, que normalment les nenes doncs, fan de 2 a 3 dies. I llavors, quan s'apropa una competició, doncs llavors entrenem algun dia més per apretar una miqueta més. 2 o 3 dies a la setmana? Sí, les nenes són un parell o 3 dies a la setmana. Depèn de l'equip. Depèn de l'equip. Això les nenes. Després en parlarem ara d'aquest equip de les nenes, eh? Que s'està fent i que s'està fent molt bona feina. Des d'aquí Berga, des d'aquí la capital. Però també entrenes, ensenyes d'altres aspectes dins de la piscina, no? Sí, d'altres activitats, sí, uh-huh. Sí, amb adults, sí, activitats amb adults. Amb nens és el que feia la sincronitzada i amb adults doncs faig tot el tema de pilates i d'escola de salut postural i a part a l'aigua, natació. Doncs aprendre a nedar a la gent gran i a coagir. Són les activitats que jo faig aquí al Tossalet. Natació i sí. Aquagym, què és això? Això és com una gimnàsia sí, dins de l'aigua. Sí, tira't a l'aigua, sí. A l'aquagym es pot fer... Aquí tenim dos vasos d'aigua, que és un vas poc profund, que fa 1,20, uh-huh. I llavors hi ha l'altre vas d'aigua que ja fa... 80, sí, 70 o 80 fa de profunditat, vale? I llavors es pot fer doncs, amb menys o més intensitat, depèn del grup, depèn del nivell, depèn de l'edat, de les senyores i dels senyors, i llavors el que es fa és amb música, uh-huh. Una classe dirigida, que on marques doncs, els exercicis, que fas, pots fer material, amb xurros, amb manuelles, amb fustes, sense material... Fes coses en grup, individual... I llavors el vas d'aigua profund doncs és una mica d'intensitat més alta. I ho treballes doncs, amb senyores que, si no saben nadar i no tenen por, es treballa amb un cinturó, sí? Sí, perquè sí. No sigui tan intens. o amb cinturó, no amb cinturó. I també el que es treballa doncs, al bas de poca profunditat es fa el mateix, però amb més profunditat, que és més intens. A veure, m'han quedat dues coses penjades, no? El bas. Sí, és la piscina, eh? Ah, el és bas, un gran bas, no? Tècnicament, sí, clar, és la piscina, sí. Molt bé. I un vas d'aigua, tècnicament es diu el vas d'aigua. Un vas d'aigua, però és una piscina sí. reglamentària sí, sí. o és una piscina més... És la piscina reglamentària, sí, és la que ja és de 25 metres, vale? I l'altra no, l'altra fa 16, sí, 16 de llarg, l'altra és petita. I el cinturó... I aquesta... Perdona, digues. No, disculpa. Llavors, aquesta petita, a part de fer-se l'aquagym, doncs et fan els cursets de natació doncs dels nens, de la quitxalla. Més petits i també es fa a les activitats dels nadons, que és una activitat on venen amb els pares, és el pare i el nen, i es fa doncs, mitjançant un monitor, també tot dirigit. Sí, i això del cinturó que deies per la gent gran, què és això, sí, cinturó? És un, com un flotador. Imagina't el flotador davant rodó. Sí, amb el, sí? Sense el cisne davant, bueno, sense el pato davant, no? Sense el, això mateix, sense l'ànec aquest a davant, doncs s'agafa com si es diu cinturó, però s'agafa com si fos un cinturó, hi ha com una villa i llavors fas un clec i ja està. I és un material de flotació. Molt, molt bé, això és per aprendre la gent gran, que també tenen flotadors, tenen manguitos, tenen de tot, i es fan el bas petit. També, igual que els petits. Sí. Llavors, això mateix. Llavors, els cursets que jo es fan de natació, que hi ha natació d'iniciació, que es treballa... Es pot treballar, s'inicia a la piscina petita, on toques de peus a terra, i a mesura ja que es van evitant doncs, el medi aquàtic i van perdent la por, doncs llavors ja es passen a la piscina gran. Tens més demanda de grans o de petits per aprendre a nedar? Clar, normalment són els petits que hi ha molta més demanda. Hi ha més... De gent gran, déu-n'hi-do, eh? Sí? Sí. Pots explicar alguna cosa així estranya? Per exemple, dir, ostres, mira, va vindre un home de 80 anys per aprendre a nedar. Tant poder no. Sí? Bea? Escolta'm. Em sents, Bea? Sí? No em sent, ara, una altra vegada, no em sent. Jo la sento perfectament. Sí? No ens sentim. Haurem de penjar i recuperar la trucada, perquè és que estava tan interessant tot això. La busquem. Fins ara, eh? Adéu. Bé, anàvem parlant amb la Bea, estàvem entretinguts, estàvem dins de l'aigua, ens quedaven molts fils penjats, ens quedaven i potser ens seguiran quedant, perquè la línia telefònica no vol funcionar. Portem dues setmanes, que no sé què passa aquesta hora, la setmana passada aquesta, que se'ns penja la línia de telèfon. No hi ha maneres, no ho sé, haurem de quedar més tard, podem ella també l'anar millor. Però, bueno, en fi, de moment el que sí us puc dir és això, que no podem trucar a ningú des d'aquí, no podem parlar amb l'exterior, estem aquí tancats, aquí dintre. Sort n'hi ha que el programa d'avui, almenys l'Albert Planes el tindrem aquí. Aquí suposo que els micros aniran bé de l'estudi, però el telèfon no van. Una altra de les coses que també us volia comentar és que Josep Maria Salvador dels Darts, el president de la Federació Catalana de Darts, ell sí que també mirarem de trucar-lo, això és el que vull dir, mirarem de trucar-lo, perquè si ens segueixen així les línies de telèfons no podem trucar a ningú més. Igualment, doncs, el Josep Vilardell, que ens ha demanat que avui s'havia preparat la secció dels Darts, però també l'hauríem de trucar perquè resulta que està a Barcelona. És igual, nosaltres també el trucarem. Si podem, si podem, trucarem a tots ells. Si podem, recuperarem la trucada amb la Bea. Ara, mentrestant, el que sí que podem fer és una cosa, preparo els papers de lo que tocava després de l'entrevista i seguim. Fins ara! Vinga, va, 12 i 21 minuts. Reprenem l'entrevista amb la Bea. Estàveu esperant aquesta, que us digués aquesta frase. Doncs aquí la teniu. Bea, bon dia. Hola. Ah, escolta, tornem-hi. Aviam, ara sembla que tornen a estar les línies bé. No sé què els hi passa a aquest telèfon, eh? Tan aviat es pengen, com es posen bé. Hem aprofitat el moment que tornaven a posar-se bé per tornar-te a trucar. Va, no perdem més temps. Escolta, doncs, com dèiem, la gent gran... Algun cas especial que t'has trobat que dius, ostres, una persona amb tanta edat o gent especial? Ostres, bueno, sí, tinc gent que té 80 llargs. 80 llargs? 80 llargs. I fins ara, un parell d'anys, sí, 85 anys. Que ni flotaven, van venir aquí ni flotaven. O sigui? No, que va. I bueno, mira, tinc un senyor en particular... Mm-hmm. Que és un gran esportista, li agrada molt la muntanya, li agrada molt anar a caminar, i bueno, i tenia una por, sí. Però bueno, que estava a la piscina petita i t'agafava i et deixava el braç marcat de la por que tenia, que no podia controlar la seva força, perquè pensava que s'enfonsava. I aquest senyor, doncs, ja està anant a la piscina gran amb les seves possibilitats, però és una passada, perquè ell et fa 100 metres, vale? La piscina fa 25 metres, doncs si fas 4 piscines te les fa seguides sense parar. Uala! I té 80 llargs, ara no sé, però... I va aprendre ara, bueno, fa, poder que va aprendre a nedar ell, poder 6, poder 7 anys o 7 o 8 anys fa. Però que en tenia, doncs, 70 i pico llargs. Setanta i pico llargs. Amb alguna malformació física o psíquica també tens... digue'm. I tens gent amb, així, amb alguna malformació? Sí. A veure, sí, clar, estructura corporal, doncs, sí. Per exemple, aquest senyor té una gran cifosis, que a l'hora de fer cifosis vol dir a les dorsals, a la columna, a la part intermitja de l'esquena, perquè m'entenguis, vale? Fa com una curva cap en fora més pronunciada, així com la gepa, que si m'entenguessis. Vale? Però més avall. No, ben bé la gepa. Ah, vale. Vale, aquesta alçada, i la té molt pronunciada, llavors, clar, segons quin moviment a l'aigua, doncs, a l'hora, per exemple, de fer l'esquena, de fer la braçada enrere, doncs, li és més complexa, però ells s'adapten al que, vale? Tu t'adaptes al que tens. Hi ha molta gent que està, doncs, que té artrosis, que té reuma, que té patologies a la columna, com si pot ser una hèrnia discal, com una protusió, però que no priva de fer esport. Llavors, tu adaptes a la persona, vull dir que és un treball personalitzat. Fas una classe, doncs, com si diguéssim, doncs, mires més aviat aquesta gent gran, doncs, els problemes que tenen, i a partir d'aquí adaptes la classe. Molt bé. Cada persona és totalment diferent. Tornant a aquell senyor d'abans, sí. Ara m'ha vingut al cap, mentre m'estaves parlant. Sí. I fa 4 anys que el tens, m'ha semblat sentir? No. Ell va aprendre a nedar, ostres, no sé si fa 6 o 7 anys. Això. Sí. I no et deixa. Pensa que va. Vol continuar més endavant. No només fa aigua, que ha de pilates en mi, que fa moltes coses, fa ioga, vull dir que fa moltes activitats. Uh-huh. Això per la gent gran és molt saludable. El treball que fan a nivell social, que relacionen amb altra gent, és ideal per ells, perquè quan vas fent ja gran, el pitjor que pots fer és tancar-te a casa i aïllar-te. Perquè llavors t'estàs matant d'aquesta manera. Llavors el que has de fer, doncs, és relacionar-te amb l'altra gent, com fent activitat física. L'activitat física és el més saludable que hi ha a nivell, doncs, quan ens fem grans, anem perdent la mobilitat, doncs, és ja la degeneració que és, ja és la genètica en si, no?, de la persona. Doncs, amb ajuda del moviment, doncs, és vida. El moviment és igual a vida. És entre cometes, doncs, que es sentin molt millors i que no sentin, doncs, com, ostres, no puc, em sento impotent perquè és que ja no puc fer res, no? Pues, sí. Per almenys que siguin, es sentin, doncs, amb ells mateixos emocionalment molt bé, perquè puguin, pues, fer les activitats de la vida diària el més normal possible, perquè això t'ajuda, doncs, a l'hora de fer coses a casa teva, tot això, doncs, són mancances que pots arribar a tenir, però que a través de l'esport, doncs, t'ajuda que tinguis una vida molt millor, sí? Físicament i emocionalment, les dues coses. Exacte. Tu penses que és millor fer una piscina, anar i tornar, que no prendre tu un ibuprofè? Això mateix. Sí. Jo també penso, sí. Jo també penso igual, eh? Sí. Bé, escolta, anem per la quitxalla. A la quitxalla, que, bueno, més aviat no quitxalla, bueno, potser sí que seria quitxalla, però aquests nanos que ensenyes per fer sincronitzada. Sí. Són nenes tot? Són nenes. També poden haver nens, però jo no en tinc cap. No en tens cap? Ara sortim molt nou, això del mixte, sí, no? Sí, perquè ara fa, sí, el Mundial de l'any passat, doncs és quan va sortir la Mengual amb el Pau, que ja es va començar a promocionar, que ja a nivell de la FINA ja van aprovar, doncs, que es podia fer el duo mixte, que és la modalitat única on poden participar els nois. I arrel de tot això, fa 2 anys, ja el Campionat de Catalunya de l'any passat de categories benjamins, ja hi havia algun nen. Clar, és la promoció que fan, doncs llavors sembla que els nens s'engresquin més, no? Però no és un esport, doncs, que hi haguin majoritàriament nens. Podem tota Catalunya, potser si ja n'hi ha 4 o 5, n'hi ha molts. Clar, i a més és això que dius, acaba de sortir, és molt nou tot això, eh? Ha sortit sí, és molt nou. Fa un any. El que passa que a nivell estatal ja podien competir els nens. A nivell internacional no, perquè no, la normativa no ho permetia, però a nivell estatal sí. I a nivell, hi havia el Pau, hi havia aquest nen, no sé si hi havia un parell de nens. Però ja, això ja fa poder... Això era un parell d'anys, ben bé... 6 anys, 7 anys, 6 anys, crec, sí, uns 6 anys o així. Molt bé, i escolta, i quina edat és la millor edat per agafar-los, per fer sincronitzada? Mira, l'important és que tinc unes habilitats aquàtiques, no que tècnicament sàpiguen nedar perfectament, perquè són nens petits, però unes habilitats aquàtiques sí que es demanen. Jo a partir d'aquí, uns 6 anys, jo crec que l'edat idònia per anar començant, si ja han fet cursets de natació, clar, si comences des de zero, que no has fet cursets de natació, no, primer, inicialment has de fer uns cursets de natació per agafar aquestes habilitats aquàtiques que t'he comentat anteriorment. I llavors jo les nenes a partir de 6 anys. Sí que alguna nena amb 5 anys que té alguna d'habilitat ha vingut a provar i això, però són molt petites, perquè a nivell d'atenció és que requereix molta atenció, molta disciplina, i llavors són massa petites, perquè el que volen més és jugar i... Els 5 anys és massa petit. A partir de 6 anys ja, les nenes ja comencen a escoltar la dinàmica, que sí que la fas una mica com a joc, i... però ja t'escolten i és diferent. Ja, l'edat aquesta, només és un any de diferència, es nota molt, nota moltíssim. I ara, aquí al Tossalet, tens nens? Nenes? No. Perdó, nenes? Nenes, sí. Nenes, que estan fent sincronitzada, que ja han passat aquests cursets de natació, que estan ja practicant sincronitzada. Quants en tens? Mira, en total ara, amb tots els equips, et dic, hi ha quasi una cinquantena de nenes. Des de 6 anys fins la més gran, que té 18. 18 anys, doncs som una cinquantena. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Escolta, i s'ha reflectit, jo em sembla, he llegit en premsa, de que també has aconseguit alguns elogis, no? Pels nens que has ensenyat dins de Catalunya, no, diguem, o Espanya i fins sí, i tot. Sí, sí, no. Nosaltres estem a nivell de Catalunya, Espanya encara no hem arribat, però bueno, a nivell de Catalunya, per exemple, l'any passat, a nivell tècnic, de figures, doncs va quedar una, a la categoria Benjamí va quedar una nena campiona de Catalunya, que això és un gran què, i les altres, sí, de 130-150 nenes, vull dir, i les altres de la meitat cap amunt, que està superbé, a nivell de Catalunya està superbé. Estàs aconseguint fer un equip de sincronitzada? Què vols dir? En quin aspecte? Perquè amb individual, hem entès que una nena va quedar campiona de Catalunya és perquè feia amb individual, oi? Sí, sí, perquè bueno, t'explico una miqueta les modalitats que la síncro, perquè m'entenguis. Sí, perquè no tenim ni idea, nosaltres. Va, Tot i que no tenim gaire temps, bueno, però... tenim un minut i mig, però escolta, el que sí que farem, vale, que s'ha penjat tants cops, algun altre dia tornem a trucar i acabarem de matar-ho tot això, eh? Perquè vale, m'està quedant moltes coses igualment per parlar amb tu. Digue'm. Penjades. Vale, moltes, no. Moltes. Doncs, vale. Clar, les competicions van dirigides a nivell individual, a nivell tècnic, que són unes figures establertes per la federació, que tothom fa les mateixes, depèn de la categoria, i és individual, això, per nena. I competeixes, passes a davant d'uns jutges, cada nena ensenya la seva figura, una per una. I llavors hi ha la modalitat de duos, que això ja és amb música, i el que es fa és, bueno, és una coreografia ballada, el que heu vist a vegades per la tele, que ballen amb la música, doncs és el duo. El combo, a veure, a nivell de estatal són nenes, són 10 nenes, sí? A nivell de Catalunya la normativa és diferent, que és a partir de 12 nenes, i el combo consisteix en una barreja. En música es fa amb coreografia, marcant la dansa, l'esportiva, perquè fa salts, i el que fas és, seguint una música, pots fer un equip, pots fer duos, pots fer trios, dins de la mateixa coreografia. ¿Vale? I a l'equip, que són 8 nenes, és tot l'equip junt. Tota l'hora van juntes, perquè m'entenguis. Tots els moviments que fan, tot junt, és tot junt. D'acord. És una diferència entre una cosa i l'altra. Llavors, hi ha diverses competicions. El que he dit de tècnic és el de les figures, i llavors l'altre que està format per l'equip. que sempre fas una mitja, sempre et fan, bueno, la normativa, depèn de la competició, et fan una mitja amb el que has fet de tècnic de figures, amb la coreografia. I el combo... La mitja total. Exacte, i el combo és format per 6 nenes. No, el combo, aquí a nivell de Catalunya, són màxim 12 nenes. Et dona la marge, de 4 a 12 nenes. De 4 a 12. Pots jugar amb això. I a l'equip són 8. No poden ser més de 8. L'equip són 8 i el duo, lògicament, són dues. Dues nenes, ja són dues nenes. Bea, ens ha agradat molt, molt de tenir-te aquí, en el Tap Esports. I, escolta, això és el que et volia dir, eh? Tot això que heu sentit, tot això que heu sentit tant per gent gran com per nadons, com per les nenes, si voleu que... Doncs, bueno, qui es anava a pensar que hi havia una disciplina així aquí, doncs tan a prop com a la capital, a Berga. Aquí al costat, també podem fer doncs, això que dèiem, sincronitzada i d'altres coses més. Bé, moltes gràcies. Tot això es fa doncs al Tossalet, oi? Gimnàs del Tossalet de Berga. Sí, aquí mateix. Doncs bé, moltes gràcies per tenir la trucada. Moltes gràcies a vosaltres, molt agraïda, i ja ho sabeu, quan vulgueu alguna cosa, tenim exacte, portes doncs, obertes. Doncs moltes gràcies perquè et tornem a trucar. Molt bé. Que vagi molt bé. I va moltes bé, gràcies. Tu. Adéu, bon dia. Adéu, que vagi bé. Adéu. Bé, doncs nosaltres anem a passar doncs, la primera part de la publicitat. Tenim com... quasi res, 5 minuts tard, eh? L'Albert ja em matarà. I l'Albert i els que venen després, eh? L'Albert, Joan Maria, si és així, a la televisió per cable. Ara pots tenir televisió, i tots, fins ara. Internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Viu al Parc. La xarxa de parcs naturals garanteix un equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic. La Diputació de Barcelona gestiona una xarxa de parcs naturals formada per 12 espais d'alt valor paisatgístic, ecològic i cultural i protegeix els valors agrícoles i forestals. Per conèixer millor i gaudir d'aquests espais, la xarxa de parcs naturals té en marxa el programa Viu al Parc, un conjunt d'activitats obert a tothom i totalment gratuït per als participants. El programa inclou activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries o folklòriques, com també de difusió i descoberta del patrimoni natural i cultural, un programa de passejades guiades. El programa Viu al Parc es realitza tant dins els mateixos parcs com en els municipis que els integren. Viu al Parc. Serviçó. Il·luminació espectacular. Serviçó. Sonoritzacions. Serviçó. Discoteca mòbil. Serviçó. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Serviçó. 93 838 1063. Colònia Pons, Porreig. Vet Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'èquids. Odontologia de cavalls. Suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris. Vine a informar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya 67 de Gironella o al Facebook i també a les www.vetgironella.cat. Va, vinga, passen 8 minuts de dos quarts de una, eh? Anem a parlar de la nostra agenda, anem a parlar del futbol dels veterans. Veterans, Copa Intercomarcal, primera eliminatòria anada. En tenim 3 partits per avui, a 12 a les 5. Un, Municipal de Porreig, Castellvell, i l'altre, doncs, a la capital, a Berga, Castellgalí. El de les 6 és a Prats de Lluçanès, Pradenc, Club Amèrica. Tenim un per demà a partir de les 11:30 del dematí, a 11:45, a Navarcles, Cal Rosal. Pel que fa a l'atletisme, tenim un cross escolar a Berga. Demà el Parc del Lledó serà la seu d'aquesta competició, que es posarà en marxa a partir de 11:15 del matí. I per acabar, la petanca, primera divisió, Gironella, Torrent, Viladomiu Nou, Pujolet. Pel que fa a la segona divisió, amics de la petanca, Viladomiu Nou B. I a la tercera divisió, amics Casserres, Sallent. Tots ells demà a partir de les 9 del matí. Anem a l'agenda de l'handbol. Doncs handbol masculí, tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase. Estem en el grup A i a la quarta jornada. Handbol Berga, handbol Garbí B de Palafrugell. Aquest partit es jugarà, doncs, al pavelló municipal de Berga. Tenim una classificació que està... és líder, el Vallec, amb tres partits guanyats, de tres partits jugats. El Manyanet B és segon, també empatat de punts i de partits guanyats, oi? De tres partits jugats, ha guanyat tres. Pel que fa al Sant Cugat, marxa a la tercera posició amb dos partits guanyats i un d'empatat. També amb tres partits jugats, doncs això. Pel que fa, doncs, als nostres, els equips que s'enfrontaran avui a partir de les 7 del vespre al pavelló de Berga, és l'handbol Berga, que marxa a la 12a posició. De 3 partits jugats no n'ha guanyat cap, els ha perdut tot 3. Gols a favor 61, gols en contra 84, això fa una diferència de punts de menys 23. I punts totals, doncs, lògicament, 0 punts. Pel que fa a l'handbol Garbí B de Palafrugell, marxa a la 9a posició. De 3 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 2. 80 gols a favor per 79 en contra. Això fa una diferència de punts d'un gol a favor. I de punts, 2. Tenim una bona oportunitat a la capital avui a partir de les 7 de poguer, doncs, guanyar el nostre primer partidet. Clar que sí, a més a casa, que bé, amb la nostra afició. Això ho podreu veure, com us ho hem anat dient avui a partir de les 7 del vespre amb vol Berga, amb vol Garbí B de Palafrugell. Vinga, anem a repassar l'agenda del futbol sala. Ens falten pocs minutets per desplaçar-nos fins a Tarragona i parlar amb el president de la Federació Catalana de Darts, sobre darts. I començarem, doncs, com sempre, pel femení, Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2. Estem a la tercera jornada. Puigfitó, Futbol Sala, Casserres. Molins, 99, Club Futbol Sala. El camp, pavelló municipal de Casserres. I l'àrbitre, Roger Freixas Vila. Amb una classificació que ara per ara està en mans del Cornellà Club de Futbol Sala, amb 6 punts, de 2 partits jugats n'ha guanyat tots 2. L'Alanyà Club Esportiu és segon, amb 4 punts. De 2 partits jugats n'ha guanyat un i n'ha empatat un. Cosa que el Penyes Plugues marxa a la tercera posició, amb 3 punts. De 1 partit jugat l'ha guanyat. Perdó. També tenim el futbol Sala Olesa, que marxa a l'11a posició amb un punt. De 2 partits jugats n'ha perdut un, 5 gols a favor per 6 en contra. Mentre que trobem l'últim lloc en el CUE és el futbol Sala Solsona, que marxa a la 14a posició amb 0 punts. De 2 partits jugats no ha guanyat cap, 4 gols a favor per 10 en contra. Pel que fa als rivals d'avui, el partit d'avui, doncs és el Puigfitó Futbol Sala Casserres, que marxa a la 8a posició amb 3 punts. De 2 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut un. 2 gols a favor per 9 en contra. Mentre que el Molins 99, Club de Futbol Sala, ells marxen a la 10a posició, 2 llocs per sota, amb un punt, 2 punts menys. Amb els mateixos partits jugats, doncs no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un i n'ha perdut un. 7 gols a favor per 8 en contra. Un partit estrany, un partit diferent, un partit que el Puigfitó Futbol Sala ha d'aconseguir tirar endavant. Serà avui a partir de les 6 de la tarda al pavelló municipal de Casserres. Puigfitó Futbol Sala, Casserres, Molins 99, Club Futbol Sala. Canviem de gènere, anem a parlar dels masculins. Estem a la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, i estem a la tercera jornada. Piera, Futbol Sala, Porreig, el camp, pavelló municipal, el Prat, i l'àrbitre, David Salgado Sales. És líder al Riu de Villes amb 6 punts, igual que l'escola Futbol Sala Jordi Torres, però que ocupa la segona posició, i també el Isur Hermano Sánchez Futbol Sala B, també amb 6 punts, però marxa a la tercera posició. També trobem el Futbol Sala Atlètic Vilatorrada, bé, que marxa Escué, marxa a la 14a posició amb 0 punts, d'un partit jugat, no n'ha guanyat cap, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un gol a favor per 9 en contra. Pel que fa al partit d'avui, Piera Futbol Sala marxa a la 11a posició també amb 0 punts, de dos partits jugats, no n'ha guanyat cap, lògicament no n'ha empatat cap, n'ha perdut tots dos, 7 gols a favor per 9 en contra, mentre que el Futbol Sala Porreig marxa a la 13a posició, amb 0 punts, de dos partits jugats, no ha guanyat cap, no ha patat cap, n'ha perdut tots dos, 5 gols a favor per 9 en contra. Doncs si veieu, els dos no n'han guanyat cap, és un partit, agarrotada, eh? Aviam qui s'emporta els punts, eh? També pot acabar amb empat, que tots dos es repeteixin els punts. Això se sabrà el dia 23, perquè aquest partit està pensat per jugar-se avui a partir de 6:45. On? Doncs el pavelló municipal del Prat, Piera Futbol Sala, Futbol Sala Porreig. Lliga, Primera Divisió Catalana, grup 4. Anem fent un graonet més, eh? Com la setmana passada, anem pujant de graó en graó, Lliga, Primera Divisió Catalana, grup 4, estem a la tercera jornada. Aquí trobem, que tenim representants d'aquí, la comarca del Bages, oi? Com, per exemple, és una classificació que és líder futsal Cervelló, amb 6 punts, els mateixos Cabrera, futbol sala, autoescola, més Vial, que van ser la segona posició, el restaurant Bar Biarritz Capellades, també, és tercer amb els mateixos punts, i trobem el Castellvell, futbol sala, que per ara és el millor del Bages, de la comarca del Bages, oi? Amb 6 punts, també és quart, també amb 6 punts, com el líder. De dos partits jugats n'ha guanyat 2. 12 gols a favor per 5 en contra. El futsal Atlètic Vilatorrada el trobem a la 6a posició amb 3 punts. De dos partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat cap, n'ha perdut un. Mentre que el Club Esportiu Futbol Sala Santpedor és 7è amb 3 punts, també. De dos partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un. Mentre que el Navàs Futbol Sala, ara per ara, és el pitjor equip del Bages en aquesta categoria. Per què? No ha fet cap punt. De dos partits jugats no n'ha empatat cap, no n'ha guanyat cap. Lògicament, els ha perdut tots dos. I si no té cap punt, oi? 9 gols a favor per 15 en contra. Aviam la setmana que ve com estaran aquesta classificació, eh? Anem a repassar la Lliga Divisió d'Honor Catalana. Estem al grup 2 i la tercera jornada. Tenim Montserrat, Monistrol, Penya Blaugrana, PC, Imagín, Futbol Sala, Casserres. Cada cop em giren les sigles i em semblia una mica més, eh? Perquè abans de Futbol Sala, PC, Imagín, Casserres. Després va ser PC Imagín Casserres Futbol Sala, llavors ara és PC Imagín Futbol Sala Casserres. Bueno, sí, sabem del que parlem, no? sabem que el tenim aquí, és el nostre veí, el tenim aquí al costat, a 6 quilometrets de Porreig, eh? Doncs això, on jugarà aquest partit? Doncs jugarà al camp municipal Monistrol de Montserrat i l'àrbitre Francisco Alamo Martín. És líder d'aquesta categoria de la Divisió d'Honor Catalana, ojo, eh? El futsal Rosario Central amb 6 punts. Mentre que el Jesús Maria, Club Esportiu, també diguem que és co-líder, també amb 6 punts, és que a més porten els mateixos guarismes, seria el UA i el UB, o el U i UA, no? Perquè, imagineu-vos, doncs, tots dos n'han jugat 2, n'han guanyat 2 partits, 14 gols a favor i 4 en contra. Tot igual ho tenen, o sigui que tant és un com l'altre, eh? Llavors tenim la tercera posició al Club Futbol Sala Eixample, Differ Optics. Aquest marxa amb 4 punts, eh? De 2 partits jugats, ha guanyat un, ha empatat un, 10 gols a favor, per 6 en contra. I pel que fa al partit d'avui, d'aquesta setmana o jornada, seria el Montserrat Monistrol Penya Blaugrana, que marxa a la quarta posició amb 4 punts. De 2 partits jugats, ha guanyat un, ha empatat un, 10 gols a favor per 7 en contra. Mentre que els del PC Imagine Futbol Sala Casserres marxa a la 8a posició, no gaire més enllà, amb 3 punts o un punt menys. També amb els 2 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un. 6 gols a favor per 8 en contra. Bon partit el que es pot veure a la Municipal Monistrol de Montserrat. Avui a partir de les 6 de la tarda, Montserrat Monistrol, Penya Blaugrana, PC Imagine Futbol Sala Casserres. Va, vinga, som-hi. Anem a parlar precisament de què anem a parlar. Anem a parlar... Quina hora és? Doncs d'això. Sort que em salta automàtic això, perquè si no ja no sé on passo, eh? No sé quina secció passem. Joan Maria Salvador, estàs per aquí a l'altra banda? Ui, ara feia massa xulo. Joan Maria? Joan Maria? Hola, bon dia. Hola, bon dia, Joan Maria. Bon dia i bona hora. Ai, bueno. Si em tallen no em surt sang, eh? Escolta, estàvem amb les línies telefòniques, que no veguis, eh? Va més que faci sol, bueno, eh? Perquè... Una mica de tot. Vaja, m'estranya molt. Les coses solen passar, no, en aquest temps? Sí, sí, ens han fotut un núvol. Sembla que estiguem els anys... Ens han fotut un núvol aquí sobre l'Ajuntament, saps què vull dir? I, escolta, i ens perjudica les línies telefòniques d'aquí, la ràdio, eh? Jo, Maria, doncs vinga, escolta, que ara estic perdut, eh? Per com vols començar, tu? Ja no em sent. Jo, Maria? Sé que la setmana passada em va gastar una broma així, una brometa així, que va deixar de parlar, resulta que va entrar i resulta que no li havia entrat la musiqueta. No, Joan Maria. No, i recuperem la trucada, eh? Què més? Voldríem recuperar la trucada? Recuperaríem la trucada si anés bé. No podem recuperar la trucada perquè segueix estan penjades les línies. és una cosa que no hi podem fer res, eh? Tot i que és l'hora dels darts, és l'hora dels darts, ens he d'explicar doncs, algunes notícies de darts. No ha començat la lliga, això sí, però sí que ell ens volia fer 5 cèntims de com va acabar la temporada passada i doncs, estadístiques dels equips més propers d'aquí, com serien els del Club d'Arts La Xarxa, els del barri de Navàs. Ara tornen a anar a la línia, però això és un... Això que vull dir, no? Això és matar el gos a cops de gorra. El burro era, el ruc a cop de gorra. Nosaltres serem molt pesats amb aquest tema i què farem? Doncs mirar de localitzar. Fins ara! Total, que se'ns ha acabat la musiqueta i la secció que encara ha de començar, oi? Sabeu què farem? La tornarem a posar. Vale. Josep Maria, bon dia! Bon dia i bona hora. Salutacions cordials. Gràcies, gràcies. Anem per feina, Joan Maria, perquè això ja veus, es talla, que dona gust. Sí, bueno, a veure, tant de bo estiguéssim al 2016 i tot funcionés com hauria de funcionar i no com als anys 80 o 90. Bé, vinga, va, anem per feina. Molt bé, molt bé. Com vam comentar la setmana passada, anirem cronològicament, doncs, optimisme. Explicant tot el que ha passat. Home, bueno, tot s'ha de tenir endavant, si no, malament. Yeah. Doncs anem explicant cronològicament doncs, tot el que ha anat passant durant tot aquest temps que hi ha hagut programa de ràdio. Començarem primer pel tema de la Lliga, la Divisió d'Honor, que hem anat seguint setmana rere setmana durant tota la temporada passada, on hi participaven el Club d'Arts de Xarxa i també el Club d'Arts del Barri Onalà. Llavors, mira, els resultats de l'última jornada van propiciar que el Barri Onalà, que sempre havia estat el cué de la classificació, abandonés l'última plaça. Per què? Doncs perquè l'últim partit de Lliga, l'Ube d'Arts va jugar contra el Barrio i va perdre 4-5, és a dir, va guanyar el Barrio Navas. Molt bé. Sí, senyor. Amb aquest resultat, doncs, clar, el Barrio Navas sumava la segona victòria i per diferències de 16 a favor amb les Plugues, que també tenia dues victòries, doncs va ocupar la novena posició en lloc de la desena per part del Club de la Xarxa. Va perdre l'últim partit contra el Pitonyo, un club Pitonyo que va quedar en segon lloc i que la Xarxa va quedar en un cinquè lloc amb un balanç de 9 victòries i 9 derrotes. Per tant, doncs, diguéssim que es va quedar entre dues aigües allà al mig de la classificació. Mai millor dit, eh? Entre dues aigües tortes, no? Exacte. Entre una aigua torta i una altra aigua torta, no? Exacte, i l'Aigües Toses va ser el campió. Ai, Aigües Toses, perdó. Què més? Què més, Joan Maria? També, digue'm. Doncs sí, destaquem també les estadístiques, no? De la Xarxa, d'atacants de 180, en va fer dos l'Hilari Pons, un el Josep Santonja i un altre l'Eduard Vilaplana. Perdó, dos i dos. Dos l'Hilari Pons, dos Josep Santonja i dos Eduard Vilaplana. I l'Enric Tito en va fer un. Per la seva part, doncs, la Xarxa també va fer tancaments de més de 100 punts. Va assolir un tancament de 124 punts per part d'Enric Ricci i el mateix Enric va assolir dos tirades de tancament de partida de 118 punts. Per tant, doncs, Enric Cid va ser l'esportista del seu club que més vegades doncs, va tancar partides amb més de 100 punts. Sí, senyor, molt bé. El sis inicial més utilitzat pel Club d'Arts de Xarxa va ser Hilari Pons, Enric Cid, Joan González Gaixa, el Josep Santonja, Eduard Vilaplana i el Joan Manel Domínguez, el Joan Madó. Per part del Barrio Navas, 180. En va assolir 3 el Carlos Lamela, 2 l'Enrique Rodríguez i el Fabián Flores, l'Edián Martínez, que en van fer un cada un respectivament. De tancaments en tenim un de 120 del Fabián Flores i un de 118 punts del Carlos Lamela. Per altra banda, els 6 més utilitzats o els 6 jugadors més utilitzats en les partides individuals van ser en Martín Ribeira, Carlos Lamera, Fabián Flores, Adrián Martínez, Antonio Moreno i el Javier Pociero. I si et sembla, doncs... Uf. Sí. I si et sembla... Em sembla, Jean-Marie, em sembla. Sí, doncs si et sembla, doncs podríem fer la punt final del programa. Molt bé. A la punt final ja podríem destinar als campionats de Catalunya. Enguany, 2016, el 26è campionat de Catalunya de Dalt es torna a celebrar aquí a Puig-reig, torna a Puig-reig, la localitat que acull el Club de Gades d'Arts Catalans, el Club d'Arts de Xarxa. Sí, senyor. Un club d'arts de xarxa que disposa d'un espai únic i exclusiu per la pràctica de l'esport dels arts, fet doncs, que el fa característic i peculiar doncs, per aquest fet, ja que habitualment els clubs no disposen d'un espai propi. Clar, el fet de tenir un espai propi suposa doncs, mantenir-lo, cuidar-lo i doncs, totes les despeses habituals d'un local. Aquestes despeses, doncs, home, doncs s'han de pagar doncs, mitjançant les quotes que paguen els clubs, com també s'han de pagar a través de subvencions o ajudes que podrien rebre d'institucions com l'Ajuntament de Puig-reig. Per tant, doncs, fem una crida des d'aquí sí, perquè l'Ajuntament de Puig-reig doncs, tingui també en compte que té un club d'arts d'Agà, no només a Catalunya, sinó també a tota la península Ibèrica, senyor, que participa a les competicions de la federació des de fa més de 26 anys i que abans que existigués la federació ja funcionava i que, per tant, doncs, s'ha de cuidar i s'ha de mantenir. És per això doncs, que la xarxa ens ha demanat també que acollíssim de nou aquesta competició, els campionats de Catalunya, aquí a Puig-reig, per tal de poder fer caixa i poder fer front doncs, una temporada més a totes les despeses que suposa doncs, la temporada 2016-2017, que tot just començarà ara amb l'Embra. Si et sembla, repassem una mica per sobre el programa de competició. El dissabte 29, el proper dissabte, a les 10:20 aproximadament, començarà el Campionat Nacional de Clubs, una competició on només hi participen els clubs que han participat a les lligues regulars de la Federació Catalana, és a dir, la Lliga Catalana Divisió d'Honor i la Divisió de Tarragona. I, per altra banda, el diumenge serà destinat per competicions individuals i de parelles. El matí seran les individuals i, a continuació, quan s'acabin, doncs ja es començaran les parelles. És per això que aprofitem doncs, la vinentesa per convidar a tots els vilatans de Puig-reig i Rodalies a que assisteixin doncs, aquí al pavelló municipal de Puig-reig per veure de prop doncs, un esport que és poc habitual veure, un esport que no és mediàtic, que és minoritari i que té un potencial molt alt, no només el Berguedà, sinó també el Bages. I per tant, doncs, us convidem a que també ens veieu, poseu cara també amb aquesta persona que cada setmana us porta a l'Associació dels Arts i podeu veure una mica més de prop doncs, què és el que fem i com ho practiquem això de l'esport dels arts. Molt bé. Res més, Josep Maria? Doncs, en principi, no. Ja són la una i, per tant, doncs, ja hem de deixar temps molt bé, per la publicitat i per la resta de seccions. Que sàpigues que ens sap greu de que passi aquestes coses perquè no es treballa tranquil. No es treballa tranquil. Jo estic aquí bueno, amb els pèls de punta. Saps? Em va passar el mateix amb una entrevista que he tingut abans, a primera hora. I bueno, estàs pendent d'altres coses que no, i no de les que has d'estar. Jo, Maria... Bueno, en cas de problemes tècnics s'ha de tirar endavant i fer la millor manera possible. Moltes gràcies per ser aquí una setmana més, un dissabte més, parlant dels darts, i ens esperem retrobar doncs, dissabte vinent ja en ple campionat de Catalunya, oi? Doncs sí, allà al mig estarem. Ens veiem dissabte que ve, Joan Maria. Salutacions. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Doncs sí, home, sí, el tindrem aquí a Puig-reig, el Josep Maria Salvador, aquí al pavelló instal·lat, el president de la Federació Catalana d'Arts. Per què? Perquè ha de portar el campionat de Catalunya, el portarà aquí el campionat de Catalunya. No estarà, perdó, aquí al pavelló, estarà en el local social del Club d'Arts La Xarxa, al carrer de l'Alzina. Ah, no sabria dir quin número, però vull dir, és molt petitet, Si aneu al carrer de l'Alzina trobareu el local social dels darts, a més que trobareu molta gent, sobretot jugadors, i doncs acompanyants dels jugadors. Això per això serà dissabte vinent, Nosaltres, doncs, anem a passar la segona part de la publicitat. Abans no em cabin de matar els que venen després, Veiem si la trobo. Fins ara mateix. Residència Sart Montmartí de Puig-reig. Persones grans, persones amb discapacitat, Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes. Joieria Maite, 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. El Crustó. Vine a esmorzar i trobaràs els millors entrepans en qualsevol especialitat del nostre pa artesanal. Per berenar, pastes de tot tipus, xocolata desfeta. Agafa't el teu moment de relax i passa't per el Crustó. També productes per comprar i gaudir-ne al mateix local. Ens trobareu al carrer Pau Casals, número 5, baixos de Porreig. A la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti'ns. Pisos nous o de segona ocupació? Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat, número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93 838 0184. Bé, la 1:05, estem recobrant temps de forma espectacular i anem a parlar, doncs, de què tocaria ara. Deixeu-me que m'ho prepari una miqueta perquè amb aquests nervis de les línies de telèfons estic més penjat que la mateixa línia. Però bueno, com diu Joan Maria Salvador, si això hagués sigut el 98, segurament hagués sigut, doncs, pitjor, no? Teniu. Vinga, anem a parlar de bàsquet i anem a parlar, doncs, com dèiem, amb el Josep Vilardell, però no el tenim aquí davant, eh? Està també per telèfon. No l'he avisat a ell, Ara li direm. Joan Maria, bon dia. Ai, Joan Maria. Josep Vilardell, no s'ha acostumat. Bon dia. Josep Vilardell? Mira, problemes, eh? Problemes al canto. No passa res. Recuperem la trucada. Ah, vinga, ara sí, 2 minuts més tard, de la compta. Joan Vilardell, bon dia. Bon dia. Vinga, doncs ja tens la sintonia a punt, de bàsquet, la sents? Sí. La sents, no? Doncs anem a parlar de bàsquet, què et sembla? Bé. T'he de comentar una cosa, hem d'anar per feina, perquè les línies de telèfons es tallen molt, molt sovint, no sé què passa. Es talla, hi ha un problema, no sé quin és, però no es talla, vull dir... No sé si és poder perquè no paguem. No ho sé, què ho fa, eh? Josep, això que deies, la setmana passada vas poder venir? Vaig despistar. Ah, et vas despistar. Va. Sí. No passa moltes res. Moltes coses. La nova del TAP Esports vola i vola, eh? Va fent, eh? Sí. Ben en popa. Ben en popa, sí, senyor. I pluja al canto, bueno, eh? Doncs... Què fas a Barcelona, Josep? Doncs estava... Amb els bolets que surten. Sí, no, estudiant, això d'estudiar fa molt mal. Ah. I, pues mira. Ah. Bueno, doncs mira, tu, estudia molt, aprofita-ho. Aprofita-ho. Sí, sí. Aprofita-ho perquè ja que hi ets, no? Sí, perquè, clar, és que el Porreig costa molt concentrar-se, perquè ho tens tot allà i costa molt. En canvi, a Barcelona només pots estudiar, perquè... No pots fer res més, no pots anar enlloc no, més. Bueno. I més a cap de setmana, perquè tots tanquen i pugen aquí dalt a buscar bolets. Sí, sí. Deus ser sol, ara, aquí a Barcelona, Josep. Sí, sí, ben sol. Surs a gaire, deus dir que aquesta ciutat està morta. No? Sembla que hi ha caigut una bomba nuclear, no?, a Barcelona. Molt bé, Josep Maria... Ai, Josep... Josep Vilardell, va, som-hi. Comencem, doncs, com sempre, amb el... amb el Club Bàsquet Porreig, l'equip de Poble i el mini femení, nivell C, que jugaven avui a les 11, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Sant Padó. L'infantil femení, nivell C, també juga avui a 1:15, Club Bàsquet Porreig, Bàsquet OMS. L'infantil femení, de moment, marxa 5è, amb de moment amb 0 victòries per 2 derrotes. El premini masculí, nivell C, també juga avui a 10:45, Joviat La Salle A, Club Bàsquet Porreig. El mini masculí ja ha jugat, ja tenim resultat. Jugava a fora contra el Sant Vicenç, ai, perdó, a casa contra el Sant Vicenç de Castellet i el resultat no ha estat gaire bo, 33-72 a favor del Sant Vicenç. I el júnior masculí, nivell B, que juga demà a les 4 al pavelló, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Llívia, Puigcerdà. I per tancar la jornada a casa, el sènior masculí, el tercera catalana, que marxa avui amb 2 partits guanyats i 3 partits perduts. La setmana passada va guanyar una pista molt complicada. Juga demà a 6:15 després del júnior, Club Bàsquet Porreig, Club Bàsquet Montpedrís A. Bé, doncs comentar que el júnior masculí porta un molt bon inici de campionat, amb 3 victòries, una derrota, i el tercer de catalana, el senyor masculí, mica en mica va agafant el seu ritme i segurament farà un molt bon paper tercera. I llavors comentar també, tant l'infantil femení com el femení, ens trobem lo de cada any, el Porreig és un poble petit, i clar, juguen amb noies molt més grans que elles, i clar, sempre es noten els resultats, això. I pel que fa al Club Bàsquet Porreig ja ho deixem aquí. Molt bé. Anem més de comarca? Bueno, no he pogut aconseguir, perquè clar, no tenia el meu demà, el Berga. Mare de Déu, jo també estic igual, eh? Tampoc l'he pogut aconseguir. Tinc tanta feina en tot l'altre que he de parlar amb la presidenta del Berga, bueno, no? I que em faciliti una mica la feina de buscar-me, doncs, bueno, de dir-me on estan ubicats la resta d'equips, eh? Jo només tinc el masculí. El masculí, el sènior masculí, i del Porreig també el sènior, que ja l'has dit, el sènior del masculí del Porreig, no tinc cap més. De 25, saps 25, no tinc cap. Poder no n'hi ha cap, eh? No sé. No sé. Bé, llavors parlem de l'equip de la capital de la comarca de Guina, Manresa, que descansa aquesta setmana, després de no fer un molt bon inici de competició, aquesta setmana ens descansa, i els altres equips catalans, el Barça juga contra el Betis Plus al Palau a 1:15, demà, i també juga demà el Divina Joventuts contra el Bascònia, també a 1:15. I doncs ja parlant del Barça, doncs comentem que... Perdona una mica, perdona un moment, del Manresa, diu que descansa perquè hi ha una classificació de 17 conjunts, no? Que un o altre cada setmana anirà descansant, oi? Sí, aquest any s'ha suprimit, diguéssim, un equip perquè va baixar i no n'ha pujat cap. I diu... Bueno, és això del bàsquet que costa. I diu que les lesions de Pere Tomàs i de Lluís Costa... baixes. Sí, ajudaran. Que el club que recuperin per la setmana que ve. Exacte. Si no recuperen, que no descarten que hi hagi alguna altra incorporació, eh? Algun fitxatge ja per rebre el Joventut. Llampec. Sí. Vale. Tot el que diu la premsa avui, eh? I llavors, pel que fa més tema europeu, l'Eurolliga, ens comentar que el Barça va perdre d'un punt contra el Fenerbahçe, al Palau, però feia temps que el Barça no jugava tan bé, perquè no jugaven tan corprès amb sistemes, sinó que jugava molt més lliure, i això, bueno, amb jugadors de qualitat com té el Barça, es va notar. El que passa és que jugava contra un Fenerbahçe que porta jugadors 3 anys jugant junts, 2 anys seguits a la Final Four, molt, molt, molt bon equip. Perquè fa el Madrid va guanyar una pista molt complicada, com és el Maccabi, per 78-73, ai no, perdó, perdó, 82-89, i el Baskonia, l'altre equip de l'Euroliga, 78-73, contra els Alguiris a Kaunas. Recordar, doncs, un dia en parlarem del nou format de l'Euroliga, ara ja no vam tot 16, tot fase de grups ni quarts, sinó que és una lliga en què tothom juga contra tothom. Uala. I, bueno, un dia en parlarem amb calma, però jo crec que la impressió és que volen fer un NBA 2 a nivell europeu, perquè agafen els millors equips de cada país i juguen contra ells tots. I llavors, a partir d'aquí, els millors doncs, ja es jugaran entre ells. Ah, molt volen bé. Fer com una... Com, bueno, clar, llavors es queixaven, clar. Però això que és més... molt llarg d'explicar, però el Barça, per exemple, es queixava de llavors jugar a una altra competició i és possible que en un futur només hi hagi una competició europea on hi juguen els més bons. I després què podria... es podria perdre o baixar de valor la NBA? No, no, clar, seria el mateix. El que passa que l'Europa pujaria de nivell. Europa pujaria de nivell. Però, bueno, però és que el Barça hauria d'afrontar dues competicions simultàniament, perquè... Clar, és no? Això que el Barça, clar, es queixava d'això i és possible que llavors el Barça, Madrid, etc., deixin de jugar les seves competicions de casa. Vull dir... Clar, tot això és el que diuen el diari, que també segurament diuen moltes mentides. Ara. D'arreu. Però... No, aquí no, aquí no, ja Vilarell, perdona, aquí no en diem de mentides, eh? No. El que no sé si és veritat. Es parlava això. De moment, clar, suposo que això és un inici, és el principi del camí. Mica en mica ja s'anirà veient cap a on s'encara. L'altre dia el Xavier Pascual, nou entrenador de Panathinaikos, va dir que hi ha equips de l'NBA que no guanyarien l'Euroliga, i això és veritat. L'Euroliga no és que siguin més dolents que l'NBA, sinó que és un tipus de joc diferent, on no importa tant el físic, sinó més la tàctica. Martini! Va, home! L'Albert, que hauria de començar un quart. Escolta, Josep, déu-n'hi-do, no, perquè el Fenerbahçe, què seria per tu? Doncs el líder d'aquest any, el rival a batre? Aquest any, bueno, tant CSK com Fenerbahçe... Aquest any hi ha hagut bastants sempre, equips no? que... Sí, és que a l'Euroliga hi ha molt nivell. Vull dir, no és que hi hagi aquell equip que sigui més dolent o més bo que un altre. Clar, és que si no hi ha el Fenerbahçe, el CSK, si no hi ha el Madrid, aquest any el de Rusafaga o el Andalú, que hi ha molts equips amb molt nivell. Vull dir, i si afegeixes aquest plus de jugar tots contra tots, encara l'augmentes més. El Baskonia també té molt nivell aquest any. Vull dir, és com l'NBA, sense el Golden State, que tots tenen molt nivell. Li va fer el Golden State i que fa que hi hagi un que sobresurti més. Molt bé, Josep, escolta, parlem la setmana que ve. Sí. Vale. Bueno, molt bon dia. La setmana que parlem més de bàsquet. Gràcies per tenir la trucada. De res, adeu. Adeu. Bueno, doncs el Bertini el tenim a l'altra banda, Albert Planes, perdó, ja el tutuejo, com que portem tant temps ja aquí junts, ficats en aquest local. Albert, les línies de telèfons van supermalament, ho saps? Funcionen els micros? Sí. Ah, bon dia. Ara em fotis un susto. Si haguessis fet així, dic... Sí, que... Ja et truco, Albert. Sé que les línies telefòniques estan saturades, Pep. Ho fem per trucar. Em sembla que el Josep no sé si ha dit un partit, però te'l diré ara en un moment. Primera categoria masculina, fase prèvia, grup 3, 6a jornada. Això jugarà al pavelló municipal de Berga, aquí a la capital, demà, a partir de 6:15. Vip Bàsquet Berga, La Salle Manresa. La Salle Manresa que es troba, diguem que n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 2, els mateixos que ha fet el Vip Bàsquet Berga. Però aquí a casa els hem de guanyar, Però sí. Demà, a partir de 6:15. Albert, et poso la teva sintonia. Bon dia, doncs. La teva sintonia que no t'agrada... Ah, no, és veritat que anem a parlar d'una altra cosa. Anem a parlar de futbol, eh? És veritat, anem a posar la sintonia motor. Escolta, aquesta sí que... No. A veure, 10 minuts. T'ho recordo, són i 18. Sí. I 28 fora, liquidat, eh? Sí, sí. Ahir de passar algun de futbol perquè així tens més temps pel motor. T'aviso, perquè si no... Ahir la setmana passada es van fer clac, tijeretazo. Bueno, jo no sé, jo estava... A mi sí que em van fer clac. Allà amb un revolt d'esquerres. Sí? Sí. Que em va fer clar que un dels clàssics quasi m'entropella. Doncs vinga, va, futbol, Albert. No, bueno, parlo de més d'això. Que he d'anar a veure el de la font. Escolta, Pep, futbol, per cert, que sàpigues que, a més de parlar del futbol base, també estem seguint l'Espanyol, eh? Perquè aquí vam parlar del Barça en el seu dia i recordem que, doncs, hores d'ara està jugant l'Espanyol. Eh? Molt bé. També hem de seguir l'Espanyol, ja que seguim el Barça, doncs ens costa de que algun dels oients que tenim també és periquito. I tant, per tant, escolta, nosaltres això és un problema d'esports i hem de seguir tots els equips. Jo els diria si a tots, a una, eh? Juguem a la una. Jo els diria, això per tirar i dir-los a tots, eh? Sí, sí, sí. Bueno, doncs, com et deia, pendents, eh? D'aquí una estona, doncs, farem un repàs de l'Espanyol. Comencem parlant de la nostra comarca, ja ho saps, eh? Futbol base, ens hem saltat tres jornades degut, doncs, als problemes que ja sabem i que tampoc no cal que expliquem mil vegades. Però, com et dic, Pep, sobretot, a partir d'ara comencem en principi de nou i esperem que tot rulli bé. I tenim disputades ja quatre jornades que s'està començant, que m'estàs ensenyant, eh, Itaú? Sí, sí, sí. A primera pàgina, eh? Llàstima que la gent no pot veure. Doncs com et dic, és la quarta jornada i comencem pel prebenjamí del grup 53. Amb aquests resultats definitius, un d'escàndol per començar. Eh? Per començar, un d'escàndol. Pirinaica 15, Beganer 0. Déu-n'hi-do l'equip Berguedà, quin correctiu que s'han portat. Fruitosenc 0, Berga 7. I el primer derbi d'aquesta temporada que s'ha disputat al municipal de Gironella, entre el Gironella 1 i el Porreig 2. Victòria visitant del Porreig, en aquest cas. I a un quart de tres de la tarda començarà l'últim partit d'aquesta jornada al nou estadi municipal al Congost de Manresa. S'enfrontaran el Manresa, que és el novè classificat amb 3 punts, i la Vià. Pel que fa a la classificació, el Berga és líder amb 9 punts, Solsona, Joanenc, Porreig i Vià i Ginàstia Manresa serien segons, tercer, quart, cinquès amb 5 punts, tot i que hem de sumar aquests 3 punts del Berga, perdó, del Porreig. I serien amb 6 punts. I d'altra banda, el Gironella i el Beganès encara no s'han estrenat en aquest casiller. El Berga, doncs, podríem dir que sí, que avui s'estrena. Si sumem la jornada, avui s'estrena amb aquests 3 punts, ja que ha guanyat davant del Fruitosenc, com diem. Categoria Benjamí, tercera divisió, grup 12. Dos resultats definitius, la Salle de Manresa 6, Beganès 1, i el derbi, el primer de la temporada també, el municipal Alfons Gonfaus, d'Avià, Avià 7, Berga 2. Quedarà per demà a 2:15 al nou estadi municipal al Congost de Manresa, el Manresa, que és el nou classificat i no porta cap punt, és el Manresa, fer atenció, no porta cap punt, davant del Gironella. I d'altra banda, el Porreig aquesta setmana té jornada de descans. La classificació provisional, a falta d'una jornada, evidentment, aquesta jornada que s'està disputant, el Santpedor líder amb 9 punts, 5-15 empatats amb 6 punts, Puigcerdà, la Salle, que haurien de sumar els 3 punts d'avui, Gironella i Artés i Beganès. I pel que fa a l'Avià, que també haurien de sumar els 3 punts d'avui, i el Porreig, no s'havien estrenat, estaven en 0 punts, però recordem que l'Avià, doncs, ha guanyat 7-2 amb el Berga, per tant, tindria 3 punts a la classificació. Anem a la categoria Benjamí, el grup 6, el primer divisió, grup 6, la categoria que l'any passat ens va donar tantes i tantes satisfaccions, tant el Porreig a l'inici i també el Berga, i tot i que cap al final el Berga es va desinflar una miqueta, el Porreig sí que ens va donar uns bons inicis. Hem de dir que aquest any no està sent així, eh? Està costant, aquest any està costant reprendre la marxa i bueno, esperar, doncs, des d'aquí donar els ànims als nois. El partit ha finalitzat fa ben poca estona, en aquest cas el del Porreig ja ha perdut 0-5 a casa davant de l'Unió Futbol Base Jove, que Terrassa, un dels favorits a guanyar aquesta lliga, ja va ser així l'any passat el Terrassa, i no fa gaire més que també ha finalitzat, doncs, un Berga 2 Gimnàstic de Manresa 3, al municipal de Berga. Per tant, aquí també derrota de l'equip berguedà, dels dos berguedans en aquesta primera divisió, i és molt difícil, és una divisió molt complicada. Classificació provisional. Líder, el Can Rull Romulo, i Natació Terrassa, 3 de 3 tots dos, amb 9 punts. L'Igualada és tercer amb 7 punts. El Berga continuarà quart amb 5 punts. I el Porreig continuarà 14è amb 2 punts. Per tant, de 9 punts, només un 2 punts. És el que us dic, és bastant complicada aquesta lliga. Categoria la B, vinga, segona divisió, grup 7. Un resultat d'un partit finalitzat fa molt poqueta estona. El municipal de Berga, Berga 3, Oarvic 8, correctiu també important, i per demà a les 10, el municipal, el Porreig s'enfrontarà al Sallent. Classificació provisional, Gimnàstic de Manresa, Oarvic i Sallent tenen 9 punts. Porreig i Berga són 9 i 11 respectivament, amb 3 punts. Saltem al futbol 11 ja. categoria infantil, segona divisió, grup 27, des de les 12. Tenim dos partits en joc en aquests moments. Primers instants de la segona part del Beganès Santpedor, un Santpedor que és 13è i només porta un punt. No tenim encara resultat provisional i tot això deu estar ja a mitjans de la segona part i encara no tenim resultat provisional. I per demà sí que tenim, en aquest cas, el que s'està disputant en el municipal Alfons Gonfaus, 15 minuts de la segona part, resultat provisional de moment, Avià 2, Cardona 0. Un Cardona que és 12è i porta 3 punts. I per demà al matí, dos partits més per començar el municipal de Berga a les 10, Berga-Joanenc, un Joanenc que és 6è amb 4 punts, i una hora i mitja més tard, aquí a casa començarà el Porreig Pirinaica, un Pirinaica, atenció, que no porta cap punt. Per tant, un partit que en teoria ha de ser fàcil pels de casa. Classificació provisional. Callús, líder, i Porreig amb 9 punts tots dos. Per tant, bon inici del Porreig. Tercer i quart i cinquè, Avià, Berga i Súria per aquest ordre, amb 6 punts. Gironella, 8è, amb 4. I el Beganès encara no s'ha estrenat en aquesta competició. Anem al cadet, categoria cadet, segona divisió, grup 21. Només el Porreig en aquesta categoria està jugant des de fa, deixeu-m'ho dir, 10 minuts. 10 minuts de Manresa davant la Salla i de moment el resultat, doncs, com podeu preveure, resultat provisional és B per Porreig 0, la Salle 0 i la classificació provisional. Sallent i Cardona, 9 punts. Súria, tercer, amb 7. I el Porreig, que esperem que avui sí, per fi s'estreni, continua sense cap punt. Molts ànims des d'aquí. Passem al juvenil, i a l'última ja abans de les noies. Categoria juvenil, segona divisió, grup 20. Tots els partits dels equips berguedans seran per demà. I en aquest cas, tots a la mateixa hora, a les 11:30, el municipal començarà a casa a obrir foc. El Porreig, que jugarà davant el Callús, un Callús que és primer en 7 punts, i el municipal Alfons Gofaus es disputarà el derbi entre l'Avià i el Sant Salvador de Cercs. I la classificació, líder el Callús en 7 punts, Solsona 6 punts, Avià 4 punts en tercera posició, Sant Salvador de Cercs 6è amb 3 punts. Un Sant Salvador de Cercs que ha començat bastant més bé que l'any passat, ja té 3 punts. I el Porreig, doncs, de moment no s'ha estrenat. Pel que fa a les noies, només hi ha un grup a destacar. És la categoria infantil cadet, grup 2. Final, han jugat aquest matí a casa, han perdut 0-4 davant el Manresa, un Manresa que és el líder juntament amb el Badia del Vallès, amb 9 punts, i un Porreig quart, amb 6 punts. Cinquè, amb 6 punts. I de moment, Pep, això és el que et puc explicar. Hi ha novetats, eh? I hi ha novetats, sí, perquè doncs salta la sorpresa, no? Salta la sorpresa i, clar, els aficionats de l'Espanyol que deuen pensar, perquè, esclar, en teoria s'han gastat molts diners fent un equipàs molt gran i resulta ser que, doncs, no hi ha manera d'aixecar cap un gran entrenador, i no hi ha manera d'aixecar cap. Doncs ha marcat l'Eibar, gol de Sergi Enric, si no vaig mal equivocat, que sí? Sí, senyor. Gol de Sergi Enric. El minut 22. Una pilota per la banda. Pedro León, ja saps què vull dir. Un dia ho explicarem, això, no? Bueno, però l'assistència... Pedro León ha posat els peus a... L'assistència del Quique, eh? Sí, assistència a Quique, i, bueno, s'ha trobat, doncs, davant del porter, i Sergi Enric, pràcticament, només l'ha hagut d'empènyer-la. Per tant, minut 26 a Cornellà al Plat, Espanyol 0, Eibar 1. Molt bé, Albert, tanquem el futbol del base d'aquí, de la comarca del Berguedà. Uh-huh. Tenim tres partits en joc, Pep, que d'aquí al final, doncs, intentarem, doncs, bueno... Dils-a. Sí, tenim 3 minuts, avançaré el futbol femení, així tindrem més temps pel final, tenim una recta final entre el futbol, el motor, i repassar, doncs, aquests resultats del futbol base, oi, Albert? Uh-huh. Vinga, fins ara mateix, doncs. Vinga. We've got some Mel Collins, join us on the saxophone. So... Vinga, doncs, amb la marxeta de Dire Straits parlarem de futbol femení i de la segona divisió femenina, grup 2. Estem a la quarta jornada. Montmajor Futbol Club, Igualada Club de Futbol, al camp municipal de Montmajor, i l'àrbitre, Lazen Naim Bourassi. Una classificació que és líder ara per ara és el Mercantil, amb 6 punts, els mateixos que Gimnàstic de Manresa, segon, per també amb els mateixos punts, com dèiem, i a l'Igualada Club de Futbol, que és el rival del Montmajor aquesta setmana. El Vilomara Club de Futbol marxa també a la dotzena posició, però amb 0 punts, no n'ha guanyat cap, 3 gols en favor per 8 en contra. Pel partit que fa referència aquest cap de setmana, doncs és el Montmajor, que marxa a la novena posició, amb 3 punts de 3 partits jugats, n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 2, 8 gols a favor per 9 en contra, mentre que l'Igualada Club de Futbol és la tercera posició, amb 6 punts de 2 partits jugats, n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap i no n'ha perdut cap, lògicament, 10 gols a favor per 4 en contra. Un partit maco perquè tenim el líder, com qui diu, el líder aquí a Montmajor, Això pel que fa a les noies. Serà demà a partir de les 4 de la tarda, al camp municipal de Montmajor. Montmajor Futbol Club i Igualada Club de Futbol. Ara pujarem un graonet més i cada cop més amunt, fins que sortim pel sostre. Serà allò al voltant de les 2 del migdia. Primera divisió femenina, grup 3. Estem a la 6a jornada. Predenc Futbol Club, La Pera, Unió Esportiva, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Jordi Serra de l'Arca Serra. És líder Sant Jordi Club Esportiu amb 15 punts. El segon és Vic Riu Primer Refo Futbol Club amb 13. I el tercer és Corró d'Amunt amb 12 punts. El Predenc Futbol Club el trobem a la 7a posició amb 9 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha patat cap, n'ha perdut 2. 13 gols a favor per 11 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, els de La Pera Unió Esportiva, marxen a la 11a posició amb 6 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat 2, no n'ha patat cap i n'ha perdut 3. 7 gols a favor per 11 en contra. Un partit que trobem que veiem o que trobem o que pensem que el Predenc hauria de fer una victòria, hauria de guanyar, posar-se, consolidar-se una mica a mica a les places més d'aquí dalt damunt, perquè déu-n'hi-do on estem jugant, déu-n'hi-do l'equip que té el Predenc en femení, la primera divisió femenina, marxem setens. Doncs això, Predenc Futbol Club, La Pera Unió Esportiva, Municipal Prats de Lluçanès, el que és el mateix, 7è contra 11è, 9 punts contra 6 punts, això serà avui a partir de les 4 de la tarda. I són ara mateix 2:15 en punt. Anem a passar a la tercera part de la nostra publicitat. Fins ara. I la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és una forma de viure. El que fa l'esport és ajudar-te a superar qualsevol obstacle. El que costa és donar el primer pas. Fent esport sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. A Can Saladeria Ovea hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria Ovea també la trobaràs. Perquè Can Saladeria Ovea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i ve de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. We got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, it's on the EP too, okay? Just follow us, lads, here we go. Vinga, vinga, més novetats, en el Power Edge Stadium, de Barcelona, no, seria de Cornellà, Cornellà, sí, Albert. No, no guanyen per sustos els aficionats de l'Espanyol, Segon gol de l'Eibar, en aquest cas ha estat en pròpia porta, gol de Diego Reyes, al minut 27, només un minut més tard, Pep, ha marcat l'Espanyol, però en pròpia porta. Espanyol 0, Eibar 2. Molt bé, doncs nosaltres seguim amb la categoria que ens toca, eh? Aquí, estem aquí a la comarca del Berguedà, però també fem comarques veïnes, eh? Com en el cas d'aquí al costat, ara veureu, eh? Perquè estem parlant de la quarta catalana, grup 4, estem a la sisena jornada, Olost Futbol Club, OAR Vic B. El camp municipal Olost de Lluçanès i l'àrbitre Sergi Martínez Martínez. És líder l'Aigua Freda, club esportiu, amb 13 punts. El Vic Unió Esportiva Club B és segon amb 12. I el tercer lloc l'ocupa ara mateix el Sant Julià de Vilatorta, club de futbol B, amb 10 punts. Pel que fa a l'Olost Futbol Club, marxa a la 12a posició amb 3 punts. De 5 partits jugats n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4. 12 gols a favor per 17 en contra. Peloar Vic B, el rival de quan? D'avui és una mica més fluixet encara, perquè marxa a la 13a posició, un lloc per sota, amb un punt. De 5 partits jugats no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 4. 3 gols a favor per 18 en contra. Un partit que té una mica el jugar a casa favorable a l'Olost. Serà avui a partir de 3 quarts de 4 al municipal Olost de Lluçanès. Olost Futbol Club, OAR Vic B. Pel que fa, doncs, a la quarta catalana grup 1, estem a la 6a jornada. Montmajor Futbol Club, Sallent Club Esportiu B, el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Arnau Joan González Fernández. El Montmajor Futbol Club, que és 6è amb 7 punts. De 4 partits jugats n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1, 5 gols a favor per 4 gols en contra. Mentre que el Sallent Club Esportiu B marxa a la 7a posició, un lloc per sota, també empatat de punts, però amb un partit jugat més, n'ha jugat 5 i n'ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 2, 7 gols a favor per 7 en contra. Aquest partit el podrà veure, doncs, al municipal de Montmajor avui a partir de les 4 de la tarda. Montmajor Futbol Club, Sallent Club Esportiu B. Un altre, doncs, a l'Artés Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic B, el camp municipal d'Artés i l'àrbitre Jordi Moreno Llobet. A l'Artés Futbol Club, que marxa a la 8a posició amb 6 punts, de 4 partits jugats n'ha guanyat 2, no ha empatat cap, n'ha perdut 2, 8 gols a favor per 3 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic B marxa a la 12a posició amb 4 punts, 2 punts per sota. Amb un partit més també n'ha jugat 5, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3. 4 gols a favor per 9 en contra. Aquest partit el podreu veure avui a partir de les 4 al municipal d'Artés, Artés Futbol Club, a Gironella, Club de Futbol Atlètic B, 8è contra 12è. I vinga, va, som-hi, el que ve ara, doncs, ens farà falta trobar la guagua, perquè ens hi porti, Partit guagua, primer d'aquest programa. La guaua, Berga Club Esportiu B, Beganer, Centre Cultural Recreatiu. Recordem que en tenim un altre, per això he dit el primer, perquè en tenim un altre aquesta setmana de derbi. El primer és aquest, Berga Club Esportiu B, Beganer, Centre Cultural Recreatiu. El Berga, que marxa 9è, el Berga Club Esportiu B, marxa 9è amb 6 punts. De 5 partits jugats, n'ha guanyat 2, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 3. 11 gols a favor per 9 en contra. Mentre que el Beganer, Centre Cultural Recreatiu, marxa a la 14a posició. Bueno, això és pagar la novetat, Diguem que aquest equip és nou, És nou en la categoria. De 5 partits jugats no ha guanyat cap, no ha empatat cap, n'ha perdut 5. 5 gols a favor per 16 en contra. Berga, que està a una alçada de 722 metres. La previsió meteorològica és de cel molt ennuvolat, amb pluja. Probabilitat de precipitació d'un 65%. Cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.500 metres. Molt amuntet encara, La temperatura mínima i la màxima rondarà entre els 9 i els 18 graus. El que us podem dir, doncs, que fent una mitja, doncs, a l'hora del partit, que serà a les 4 de la tarda, per demà, doncs, farà uns 16 graus de temperatura. Direcció i velocitat del temps serà del sud-oest, a 10 km per hora. L'índex ultraviolat serà de màxim 3. Què és un índex ultraviolat? Moderat. Tornem a repetir el partit guaua d'aquesta setmana, perquè fa la quarta catalana. És aquest, Berga Club Esportiu B, Beganer, Centre Cultural Recreatiu, el camp municipal de Berga i l'àrbitre Jordi Capdevila Bellart. Demà, a partir de les 4 de la tarda. Vinga, i l'últim que ens queda d'aquesta quarta catalana grup 1 és el Valls de Torroella Club de Futbol, Casserres Club de Futbol, el camp municipal Valls de Torroella i l'àrbitre Jorge Santos Ventura. És líder el Puigcerdà Club de Futbol, heu sentit bé, eh? El Puigcerdà Club de Futbol és líder ara per ara d'aquesta quarta catalana grup 1 amb 15 punts. El Callús Club de Futbol és segon amb 12 i el Navàs Club Esportiu també marxa a la tercera posició amb 12 punts, empatat amb el Callús, que és segon, eh? Perdó. Estem arrossegant, seria una ressaca de constipat, eh? I no em dona la veu per gaire més estragos. Ja m'agradaria cridar, eh? Perquè jo sóc de cridar, eh? Jo crido. Perquè així sembla que m'han de sentir més, però a vegades cridar tant no t'entén la gent, eh? Només no cridar tant i parlar més, però, bueno, jo sóc així, eh? M'agrada cridar, perquè així em senten de més lluny, eh? Tot i que aquesta antena agafa fins on agafa, jo miro de cridar una mica més, però ja em si agafo una mica més i em senten d'una mica més lluny, eh? Doncs això! quarta posició, Sant Llorenç de Morunys Club Esportiu amb 9 punts. També està dins d'aquesta classificació, com igual l'Artés Futbol Club, que marxa a la 8a posició amb 6 punts. El Calders Club de Futbol està a la 10a posició amb 6 punts, també. I el Minorista Sagrada Font Unió Esportiva B també està a la 11a posició. També, diguem, també no, perquè cada un ocupa la seva posició, però ell marxa a la 11a posició amb 5 punts. Mentre que el partit que fa referència avui aquesta setmana és el Valls de Torroella Club de Futbol, que marxa 15è. És QE la classificació amb 0 punts. De 5 partits jugats no ha guanyat cap, no ha patat cap, n'ha perdut 5. 0 gols a favor per 20 en contra. Mentre que el Casserres Club de Futbol és 13è. Quin número, el 13è? Ostres, quins records el 13, eh? Però és igual. 3 punts porta el Casserres, de 5 partits jugats, n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 7 gols a favor per 14 gols en contra. Aquest partit el podreu veure demà, a partir de les 4 de la tarda, on és el municipal Valls de Torroella. Valls de Torroella, Club de Futbol, Casserres, Club de Futbol. Vinga, anem a repassar ara la tercera, pugem un graonet més, eh? Tercera catalana, grup 7, 8a jornada, Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, mare de Déu. Deixeu-me tornar a portar, ha acertat el següent uau, eh? Que us anàvem dient, eh? El segon derbi d'aquesta jornada, eh? Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, Olvan Club Esportiu. El camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Alberto Vaquero Álvarez. És líder Cantries Unión Deportiva amb 19 punts. Segon Viladecavalls Club de Futbol amb 17. El quart és el Joanenc Futbol Club amb 14. El cinquè és el Fruitosenc Futbol Club amb 13. El sisè és el Pirinaica Futbol Club amb 12. El vuitè el Santpedor Club de Futbol amb 9. El novè és el Súria Club Esportiu, també amb 9 punts. El Vilomara Club de Futbol és desè amb 8 punts, els mateixos que el Marganell Club Esportiu, però ocupa la 12a posició. El Cardona Club de Futbol marxa a la 14a posició amb 6 punts. I el que us anàvem a dir, eh? El nostre derbi, el Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, un derbi amb hores baixes, eh? El Sant Salvador de Cercs Club de Futbol marxa a la 17a posició. Ui, com dèiem, marxa a la 17a posició, és penúltim, amb 4 punts, de 7 partits jugats ha guanyat un, n'ha empatat un, n'ha perdut 5, 4 gols a favor per 10 en contra. Mentre que l'Olvan és 18è, és el QE. L'Olvan Club Esportiu amb 0 punts, de 7 partits jugats, lògicament no n'ha guanyat cap, no n'ha empatat cap, els ha perdut tot 7. 6 gols a favor per 23 en contra. Cercs, que està a una alçada de 660 metres. La previsió meteorològica és de ser, també cel molt ennuvolat amb pluja. La probabilitat de precipitació és de 65%. La cota de neu està instal·lada sobre els 2.500 metres. La temperatura mínima i la màxima estarà entre els 8 i els 15 graus, però a l'hora del partit serà d'uns 13 graus, o sigui, una mica més baixa que la del derbi passat, eh? Que, bueno, ara m'ho fareu mirar, eh? Perquè no sé, ara no me'n recordo. A Berga Beganès, que estaran a uns 16 graus, pel que fa a Cercs, estaran a uns 13 graus. Eh? Direcció i velocitat del vent seran calmat a 0 km per hora i l'índex ultraviolat de màxim 3, que és un índex ultraviolat moderat. Com dèiem, aquest partit, Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol Urban, Club Esportiu, que jugarà al Camp Municipal Sant Jordi de Cercs, es jugarà precisament avui a partir de les 4 de la tarda. Uau, uau. Vinga, deixem-me posar el coll a punt. Crac, crac, crac, cluc, cluc. So... És que el que us vull dir ara... Anem a pujar un grauet més, què us sembla? Pugem un grauet més, vinga, va. Tercera catalana, grup 6, estem a la vuitena jornada. No, no, no pugem cap grauet, estem en un replanet, eh? Sabreu? Ara farem una mica la llargada de l'escala, eh? La llargada, no l'alçada, sinó la llargada de l'escala, per pujar als altres graonets que venen després, per pujar a l'altre pis, sabeu? Doncs això, ara estem així, eh? En peu pla, eh? Tercera catalana, grup 6, estem a la vuitena jornada. Hi ha Unió Esportiva B, Santa Maria d'Uncada, Unió Deportiva, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Alfonso García Peláez. És líder la sabadellenca Unió Esportiva amb 21 punts, els mateixos que el Montcada Club Deportiu, però ocupa la segona posició. El Can Deu Atlètic és tercer amb 16 punts. Pel que fa al partit referència d'aquesta setmana és la Via Unió Esportiva B, que marxa a la desena posició. Molt bé, amb 10 punts. De 7 partits jugats n'ha guanyat 3, no n'ha empatat un i n'ha perdut 3, 14 gols a favor per 19 en contra, mentre que el Santa Maria de Montcada, Unió Deportiva, és 8è, va a dos llocs per sobre, però per els mateixos punts, amb 10 punts també, amb els mateixos partits jugats, 7, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3, 18 gols a favor per 17 en contra. Aquest partit el podreu veure doncs, al camp municipal Alfons Gonfaus, eh? Podreu veure la Via Unió Esportiva B, a la tercera catalana, que està a l'estrena, eh? I que es farà jugarà avui a partir de les 5 de la tarda a Via Unió Esportiva B, Santa Maria de Montcada, Unió Deportiva, eh? Que és el mateix desè contra vuitè, important els punts. Seguim el mateix replanet, perquè estem a la tercera catalana, grup 5. Ara estarem parlant també de la vuitena jornada. Avinyó, Club Esportiu Pradenc Futbol Club, al camp municipal Joan Herms d'Avinyó i l'àrbitre Josué Martín Mejías. És líder Lower Vic amb 17 punts. El segon és Sant Feliu de Codines, Club de Futbol amb 13 punts. Els mateixos que el Taradell, Unió Deportiva, que també marxa a la tercera posició. No, també marxa a la tercera posició. Pel que fa al partit d'avui, doncs és l'Avinyó Club Esportiu, que marxa a la 18a posició amb 5 punts. De 7 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 8 gols a favor per 15 en contra. Mentre pel que fa al Pradenc Futbol Club, marxa a la 9a posició amb 10 punts. De 7 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3. 9 gols a favor per 10 en contra. Aquest partit el podreu veure avui. El municipal Joan Herms d'Avinyó serà a partir de les 4 de la tarda. Avinyó Club Esportiu Pradenc Futbol Club, 18 té contra 9, 5 punts contra 10. Vinga, segona catalana, grup 4, vuitena jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic Sant Lorenzo, Unió Deportiva Camp Municipal de Gironella, i l'àrbitre Ricard Galera Ferrer és líder de les Franqueses Club de Futbol amb 19 punts, segon Sant Quirze de Vallès amb 16, tercer Can Rull Rómulo Tronchoni amb 15, el Sallent corre a la desena posició amb 9 punts, i el partit referència és el Gironella Club de Futbol Atlètic, que marxa a la 13a posició amb 7 punts, de 7 partits jugats ha guanyat 2, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4, 10 gols a favor per 13 en contra, mentre que el Sant Lorenzo Unión Deportiva marxa a la 12a posició, un lloc per sobre, amb 8 punts, 7 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha empatat un més, eh? I 3 de partits perduts, 7 gols a favor per 9 en contra, partit important pel Gironella, partit que s'ha de guanyar sí o no, no, no, sí o sí. El camp municipal de Gironella serà partit per demà a partir de 4:45. Gironella Club de Futbol Atlètic Sant Lorenzo Unión Deportiva 13 contra 12, 7 punts contra 8 punts. Un altre, que és el Sallent Club Esportiu Berga Club Esportiu, el camp municipal de Sallent, i l'àrbitre Alejandro Aguayo Prieto. El Sallent, que marxa a la desena posició amb 9 punts. Doncs tants com sumats de tal manera, no? 9 punts, desem, 9 punts. De 7 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat cap, n'ha perdut 4, 12 gols a favor per 9 en contra. Mentre que el Berga Club Esportiu doncs, porta 5 puntets, ara ho ha anat arreglant perquè ha començat molt malament, va començar molt malament, però ara déu-n'hi-do, està a 15a posició, està avall encara, però ha recuperat, té 5 punts, n'ha guanyat 1, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 4, 8 gols a favor per 15 en contra. En la 8a jornada de la Lliga de Segona Catalana, el grup 4, ja ha programat aquest derbi intercomarcal entre el Sallent i el Berga, demà a partir de les 5 de la tarda municipal de Sallent. El Sallent de Jordi Capelles ha combinat els bons resultats amb altres que no han estat tant i es troba a la zona mitjana de la classificació amb 9 punts més. Irregular està l'estrena de la categoria del Berga de Joan Prat amb només un triomf sumant 5 punts en total. Aquest partit el podreu veure, com us dèiem ara, serà demà a partir de les 5 al municipal de Sallent. Sallent Club Esportiu, Berga Club Esportiu. I vinga, l'últim, el de la primera catalana. Ara sí que ja hem fet el que el replanet i pugem un graonet més. Anirem a l'últim pis, a l'últim pis. I és aquest, Tona Unió Esportiva, Avial Unió Esportiva. Aviam, aquest partit jugarà al camp municipal de Tona i l'àrbitre Sergio Sánchez Pin. De Pin tinc molts jo, la gorra. Feia col·lecció de pins, tenia un pilot. En càsting, ho guardo tot, tot el que no té valor ho guardo tot jo, el de valor m'ho gasto, però el que no té valor m'ho quedo, és una forma part de la meva vida, ja se sap, ja veu, és impossible vendre-m'ho, jo m'ho trauran quan me mori, perquè encara que m'ho paguin és que no m'ho trauria de sobre, per poc que valgui, sabeu, i quan donarien tan poc, doncs no m'ho vull vendre, m'ho quedo, i ja està, i doncs recordo coses, ho agafo, miro, i recordo coses. És que sóc tan gran que tinc tantes coses per recordar que... Bueno, ara ja m'havia oblidat de tantes coses de recordar-me que ara m'havia oblidat de què estàvem parlant, doncs, del Tona, Unió Esportiva, Avià, Unió Esportiva, l'Avià mirarà de trencar la ratxa d'empats. 6 en les 6 jornades que ha disputat el camp del Tona. Demà, a partir de 11:45, el conjunt berguedà només té la baixa de sancionat Arnau Ruiz. Albert, vine cap aquí, El seu entrenador, Pablo Becerril, argumenta que en molts partits el que ens ha passat és que ens hem descontrolat alguna estona per masses ganes de guanyar. Del Tona, Becerril ha comentat que és un equip que ha canviat d'entrenador, sobretot en les transicions ofensives. El seu joc està condicionat per un dels millors jugadors de la categoria, com és Baruc. És clar que una de les claus és tenir aquest futbolista controlat. Els osonencs són penúltims classificats amb 6 punts i 2 victòries. Doncs ja teniu la classificació així al cap. El líder és l'Horta amb 19 punts, l'Andorra Futbol Club és segon amb 13, Lloret Club de Futbol és tercer amb 13. El Manresa corre a la 12a posició amb 7 punts. Tampoc li està sortint massa bé la temporada. I què dir de l'Avià, no ha perdut cap, Els han empatat tots, 6, mare meva. Doncs aquest partit, Tona, Unió Esportiva, Avià, Unió Esportiva, el podreu veure al camp municipal de Tona i serà precisament demà a partir de 11:45. El minut 43, ha marcat el Leibar, el seu tercer gol, Quique del Leibar, Un remat amb la dreta des de molt a prop i per baix. Al costat del pal esquerre, l'assistència ha sigut d'aquest, del que ha fet el primer gol, de Sergi Enricara. Estan a la mitja part, Espanyol 0, Eibar 3. Ja, Albert, no, ja, Pep, on vas amb aquesta no n'hi ha cap més. Aquesta sintonia no és de fa dos anys, Pep. No n'hi ha cap més. Albert, fa dos hi ha anys. Sintonia que posa les meves Revolution. En fan 10. 10. 10 d'anys que hi és. Si no, no ens coneixen. Encara no ens coneixen. Encara saben quina música hi posem. Posa New Revolution, Pep, la sintonia nova. New Revolution? Sí. Bueno, ara t'ho buscaré. Ara diré un momentet. Va, vinga. Bueno, és igual. Escolta'm, Festival de l'Eibar a Cornellà al Prat, déu-n'hi-do l'equip de, del Quique Sánchez Flores, que deia que entrena molt fort durant tot l'any. Ai, durant tota la setmana, i si haguessis entrenar els jugadors, però noi, no sé què està passant amb aquest espanyol, eh? I el que està clar és que els xinos van més que no toquin el futbol, perquè l'altre equip que també està emmenat per equips xinesos tampoc no va massa bé. Amb el bé que fan les rostres delícies, eh? Sí, bueno, entre altres coses, no t'hi discuteixo, però el que és el futbol, bueno, deixem l'aire. És el que hi ha, no? 0-3 sí. La mitja part, bueno, aviam, queda mitja part més. Sí, per ficar-ne 3 més. Mitja part, 0-6. Poden fer 0-6. Però també, si els altres han fet 3 gols, també l'Espanyol pot fer 3 més ara. Hasta 4. Ja es veurà. Eh? Bueno, nosaltres potser no estarem aquí per explicar-ho, no, però potser si sí que... No. Anem a parlar de motor. Por ahí. Vinga. No, Albert. Anem a parlar de motor, Pep, i comencem doncs, fent un apunt per la nostra comarca, i és que demà se celebra... Se sent la sintonia, no? Ara. I és que demà se celebra a Bellpuig, una nova prova del Campionat de Catalunya de motocross, evidentment organitzat pel Motoclub Segre, i amb les categories d'MX Elite, MX1, MX2, MX3, MX4 i MX5, amb la presència doncs, de varis pilots berguedans. No tenim temps, per tant, molt poc podem dir d'aquesta prova de demà. El que sí que les curses seran a partir de les 10 i fins a les, un quart de dues. Totes estan programades a 25 minuts i més dues voltes, i un total de dues mànegues. Aquesta és la prova de demà, que recordem se celebrarà a Bellpuig. L'entrega de trofeus està prevista que sigui al voltant de 2:15. Això és el que donarà de si aquesta prova del Campionat de Catalunya de motocross a Bellpuig. I seguim, Pep, i parlem, doncs, evidentment, del ral·li de Catalunya, no? Pep? Estàs aquí? Tant. Parlem del Rally Catalunya, em sents? Sí. És que ara no porto els auriculars. Ah, vale. Parlem del Rally Catalunya. Un moment, home, Albert, doncs. Parlem del Rally Catalunya. Ho tinc a punt, com pots veure. No sé què estàs fent, si estàs jugant. Espera, és que... és això el que volies tu. Ah. Cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a Tapesports. Som-hi! Doncs parlem del Rally RAC, perquè les carreteres de Tarragona ens encara retrunyen de l'espectacular duel que van viure aquest any, que va ser un rally sensacional d'aquesta edició, amb la pluja, amb sol, un rally evidentment mixt, ja ho sabeu, terra primer dia es fa els dos següents. Doncs va viure de tot, i un duel espectacular doncs, al capdavant entre un Volkswagen i un Hyundai, el del campió del món, flamant campió del món per quarta vegada consecutiva, Sebastián Ogier, i el del Dani Sordo, que no va poder doncs, brindar una victòria als aficionats, que eren moltíssims. El resultat final va estar, doncs, Ogier va guanyar la prova, va anar retallant temps, com us en recordeu, el dissabte, va anar retallant temps, i el que deia Dani Sordo el dissabte, diu, és com si et anéssim matant a poc a poc. Et van fotent cops de pal i a poc et van matant fins que t'han matat del tot, que va ser quan el va superar, diguéssim, en els trams finals del dissabte i el diumenge. La classificació final, Sordo va ser segona, 15.6, tercer, Thierry Neuville, 1.15, quart, Hayden Padenau, 27, cinquè, Mats Osberg, 3.24. Destacar la 18a posició del nostre català, Nil Solans, un futur molt prometedor dels ratllis, el Nil Solans, al volant del Ford, 27è l'espanyol Gerai Lemes, 34è Pere Frigola, 37è José Antonio Suárez, el Coete Suárez, 38è Joan Anton Domènech de l'Escuderia Gironella, 47è Ramon Rozada i 5, mare de Déu. 50è, ara sí, 50è Jesús Mora i últim amb el 51è i amb un Suzuki Swift, Ricard Castell. 51 pilots finalment van acabar aquesta prova dels 72 que van sortir el dijous a Barcelona. Hem de dir doncs, que Sebastián ja va aconseguir els 4 títols després de 5 ratllis guanyats en aquesta temporada, que han estat el Monte Carlo, el Suècia i els últims 3 d'asfalt que han estat Alemanya, Còrsega i Catalunya, i sortint primer sempre, recordem. Aquests d'asfalt, evidentment, si surts primer, bàsicament t'afavoreix, excepte aquí a Catalunya, que hi vam tenir el que vam tenir. Dir doncs que amb aquests 4 títols el Sebastián Ogier iguala llegendes de l'automobilisme com són Tommi Mäkinen, Jukka Kankkunen, els dos finlandesos, i que està lluny encara del seu tocai o el seu francès, el Sebastián Loeb, que n'ha guanyat 9. Aquests 4 títols, evidentment, té bona culpa el Jordi Riba, que des d'aquí el saludo. Moltes felicitats, Jordi, per aquest 4 títol, que diria que en són 5, perquè ja diria que té un pòquer el Jordi de títols, i que s'està guanyant un lloc molt important, evidentment, dintre l'equip Volkswagen, evidentment, dintre del Mundial de Rallis, i que té el futur assegurat. Moltes felicitats, Jordi, des d'aquí, i esperem que en vinguin, la veritat, molts i molts més. Com dèiem, el Sebastián Ogier, que a més a més té 33 victòries. La pròxima prova del Mundial serà la setmana que ve a Gran Bretanya, amb el flamable Rally de Gales, i serà la penúltima. Per cert, que dintre de l'equip de Volkswagen, i acompanyant amb el Jordi, ja no només tenim el Jordi dintre d'un equip campió, també s'hi ha unit el mecànic, el navarclí Òscar Bueso, que es va estrenar a Volkswagen i no podia fer-ho doncs, de la millor manera possible, sinó que guanyant en el Rally Monte Carlo. Va començar 17 anys a les curses amb l'equip TMR de Sant Fruitós, va passar per Seat Sport, igual que el Jordi, en el Sunred, de diverses categories a Mini, per preparar el Dakar, fins que va ser reclutat pel campió del món. Va dir que era una sorpresa, que no s'ho pensava i que està molt i molt i molt content d'estar allà. És un equip doncs, que evidentment tot va lligat. Doncs com dic, felicitats i en particular, perquè aquesta setmana va saltar la notícia, Toyota va confirmar un dels dos pilots per la temporada que ve, la temporada del retorn de l'equip japonès al Mundial de l'Especialitat, després de 17 anys d'absència, recordem-ho, Juho Hanninen, l'expilot de Hyundai, ha firmat un contracte que el vincularà a Toyota per totes les proves del 2017, amb opció a ampliar-lo més enllà d'aquest any. Aquest pilot finlandès de 35 anys ha realitzat la major part dels tests amb el nou World Rally Car de Toyota, el Yaris, que s'estrenarà en el proper Rally de Monte Carlo a mitjans del mes de gener. I acabarem amb dues notícies més molt ràpidament. Ja ho sabeu que sempre anem de cul. Comencem parlant de Fórmula 1. Gran premi d'Austin, al circuit de les Amèriques. Segons lliures es van disputar... Bueno, portem 9 hores de diferència amb Estats Units. Els tercers lliures es disputaran a les 4 d'avui la tarda. La qualificació serà a les 5 i la cursa demà, demà a les 4 de la tarda, hora nostra, 9 hores menys als Estats Units. Doncs segons lliures, millor temps per Nico Rosberg, que està acariciant el títol, seguit de Ricciardo, Hamilton, Alonso 9, Sainz 11, un circuit que té una longitud de 5.543 km, un total de 56 voltes, que Vettel va guanyar el 2015, i que recordem, la classificació arriba amb Nico Rosberg amb 300 punts, Lewis Hamilton, segon amb 280, tercer Ricciardo amb 212, quart Kimi Raikkonen amb 170. I en MotoGP, Gran Premi d'Austràlia, Marc Márquez surt des de la pole, seguit de Crutchlow, Espargaró, Vinyales 3è, Rossi 15è. No hi ha temps per res més, Albert. No hi ha temps per res més, Pep. Doncs ens veiem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia amb els petonets. Adeu!